اسراء و تنوی نازل شوی دی پس دا سوره قصصنا سوره نحل سره ربط و مناسبت کارا دی چدوی و دعوه و نزول دا عذاب اتا امر اللہ فلا تستعجلو سوره بنی اسرائیل کی سلور اصول بیانی چه ده عذاب ولی رازی اغا سلور اصول بیانی چه دی وجن رازی نو دی سلور اسباب دو وجن رازی زکاری پسیر اوڑا دی مداو چهوی که عقلی دیر دلیل نو نحل طول ڈکو دو دلیلو عقلیو نا او کس منو پکی سورہ بنی اسرائیل کی با وحی نقلی دلیل نہ ذکر کئی درے مداو چی سورہ نحلیم چوروکاو نویلیو چی سبحانہ و تعالی ما یشرکون او سورہ بنی اسرائیلیم پدی لفظ او تصویح باند شوروکو سلورم دغوا چې حکمت ذکر شو اخر سوره نحل کې چې ودع الى سبيل ربك بالحکمت سوره بنی اسرائیل کې باندې د حکمت تشریح کې په دوه روکو کې پورا دوه روکو کې د 22 نه تر 40 پورې انزم داو چلتے ترغیب ذکر کرو ہجرت تھا کنا 110 کے سمین ربک للذین آجرو ان بعد ما پتنو سورہ بنی اسرائیل کی با ہجرت نبی بیان کی شپگم داو چلتا ترغیب دا قرآن کی ویلیو اطلسوں میں آتا فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ نصور بن اسرائیل کے بعد 45 کی ہوئی چدا قرآت سنگا دے فیضا ذکرت ربک فی القرآن وحدہو بیان سے مطلب تلاوتنا و قرآت نورات بیان کول مشرکان کا فلو علا اتبار ابن حورا او ام داو پاخر دو سورة نحل کی مثال بیان کلیو قریتا کانت آمنتا مطمئنتا اغم اکم عظمو کن سورة بنی اسرائیل کی بوئی چو باسی دیتے تا دو مکین او باسی وین کادو لیستا بیزونکا من الارض چینتر کے بوئی اتم داو چی سورہ بن نحل کی ویلو 33 کی حلی اندرونا اید عذاب انتظار کی سورہ بن اسرائیل کے بعد شپارسم کی داغی علامہ بیان کی فیضا اردنا انو لکا قریتا امرنا مطرفیہا اللہ وی چیز ارادوکم دا حلاکت کنا پیغمبر رولیگم خوات بیان کی منی خونا بس عذاب پیراؤل نحل کی امیلو یوکم نبی کی دا قرآن پر عظمت کی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بني اسرائيل کې به هغه مشهور آیاتي بحث سي کې وننزل من القران ما هو شفاء او بل دا چې التم د مشرکین او رسام ذکر شو جلالا لون ثابتی ملائک ویجعلون للہ البناتی سرپن کی ویلو افاسفاکم ربکم بالبنین دا خدای تاسو ورکلی پا زامنو سر دا غدا تقسیم کرده فاتخذ من الملائکت ناسا داوز سورت رد شرک اصول اربع اصلور اصول چداغی دو جنازاب رازی انکار دا توحیدنا انکار دا آیات اللہنا اخراج الرسل پیغمبران شرل استحضاب الرسل پیغمبران پورٹو کے کول حضیث علور و جن دنیا کے عذاب راغلے دا دعوی سورت کے تقسیم داری چھ سلور حصی اول ایسا یو کم شپیتا یا تنری داولنا یو کم شپیتا پوری دیم ایسا بیادو شپیتا میاتنا چیت تر پوری شپگو یا دریم ایسا بیادو شپگو یا نا پورا سلم پوری ایک سو سلورم ایسا دی ایک سو نا تراخرہ پوری خلاصہ ایداد چپ دی اولی سکی چیو کم شپیتا یا تنا دی دی که با اول اصل بیانی چه انکار دا توحیدنا سبب دا عذاب دی انکار دا توحیدنا سبب دا عذاب دی دغید پاراوا مثال دا نوح علیہ السلام ذکر کی پاول کی او دویم ایسا جو کنگ پیتنا چیند تر پوری حقیقی باعت ویم سبب ذکر کی چه انکار دا آیات اللہ نا نمعجزات پا بیانی دمخ کے انبیاء و دی پیغمبروں معجزات دادم علیہ السلام ذکر با ام کئی پکی چدام یا معجزہ وان ابلیس و نمان اللہ نحلاک شکن یا چین ترنا ایک سو پوری حضرین با بیانی چه اخراج الرسل اگه که بعد پیغمبر پاک ده هجرت حال بیانی او داغی اسباب با بیانی او سلورم از اخری سکی استحضاب الرسل و مثال لفرعونیان چهی موسیٰ علیہ السلام پورو ٹوخی شورو کرد تساحره و تجادوگره و دا سلور اسباب بیانی اصول بن اسرائیل ممتاز دے فدی اصول اربع اوسروں او پا معراج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا او پسوال در روح سره ویسالونک عن الروح بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده پاک دے غزاد چبوئے تو خپل بندہ لیلن ویو ایسد شپی کی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا چی بیت اللہ دی الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله مسجد اقصى بیت المقدس تا اگا بیت المقدس چی منگا برکت اچول دی چاپیر داغنا باغز مکا کی دوالا قسمام دا دنیا برکت ام دا دین برکت معراج الله سلوکو لنوریهو من آیاتنا چوخیو منگ دی پیغمبر تا اخپل ناشنا ناشنا قدرتنا انهو السمیع البصیر زکا اللہ دے اغزاد چه ده هر چا خبر اوری ده هر چا سوالون قبلی خو ده هر چا پحال لیدون که دیم دعوی ذکر کرا سبحان اور سره دلیل ذکر کرل او دلیل وحی اسرا بعبدی او دلیل عقلی انه هو السمیع البصیر واتنا موسی الکتابا دلیل نقلی موسی علیہ السلام ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا ودل بنی اسرائیل ان غرذولوا تورات یو هدایت تفارد بنی اسرائیلون کم دیکی چه قرآن کی دغرا گلیو چه حدل الناس حدل الناس نمونگویلو دا الناس نمرات بنی اسرائیل دی در تیوی کنا تورات دا طولی دنیا دا پارا ادایت نو خاص دا بنی اسرائیلو دا پارا دا ادایت معنی کئی چه تورات کے ادایت سشے ہو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دو خلاصو دو تورات چی خلق و منی سے اللہ ای بغیر زمان آبل سوک شریک دا ہر کتاب خلاص دائی خواہ چی اللہ بگی دو پل وحدانیت مسئلہ کئی دید پار را لگلی دی تیخ پل حق وی دی کن خواہ نبی علیہ السلام لنبوت چکل دولس کالو شو یو کال بگی پاتیو تکا پا دیار لسم کالی حجرت کلیو مدینی تا دا حجرت نیو کال مخ کے دا نبی علیہ السلام معراج شو یو معراج دیں یو اسراء دا اسراء دغوا چیز بیت اللہ نا مسجد حرام نا بیت المقدس پوری سلویت کو رضو لار دا بیادہ زبنی دیتا اسراء ویش بیادہ بیت المقدس نا صدرت المنتحا پوری حقیت معراج ویش دا دوانا پا دیوش پا بانده شویو جنبی علیہ السلام دقا سے پا ویخا بانده سرد بدن او در روحنا اول بیت المقدس تلال و بیا صدرت المنتحا تلال جبریل امین ور سرو اگر کدی کې اختلافات شته دي هغه ته هیڅ اعتبار نشته که څوک دا وایي چې دا په خوب کې شوی و دا هم دروغ دي که څوک دا وایي چې نه روح تلو او بدن پاتې و دا هم صحیح نه دي روحونه فاسد دي دا چا تللی کسو بداوی چه معراج دیر دل شوی اندام غلط دا معراج دا یو دل شوی شل دل نو شوی یو دل شوی و پدا دولسم کال دا هجرت نیو کال مخی دیکی دا اللہ رب العزت دیر حکمتو نو اوصل حکمت پکی امداو د پیغمبر پاک عظمت د پیغمبر پاک مرتبه او درجه پټول انبیایو باندې ځکه سوره 3 کې ویلو چې واتینه او زیتونه او تور سینینا وهذا البلد الامین سلور وړ پیغمبران د معراج ذکر کړو چې عیسی علی السلام معراج په مقام تین کې شو ابراهیم علی السلام مقام زیتون کې شو د موسی علی السلام معراج په تور سینین کې شو او د دې پیغمبر معراج په هاذا البلد الامین اگر شو الله سره شو دو اسمان نه پاسه د دې ټول انبیاء د معراج ذکر کړو کنه خو لیکن ډیر اعلی او افضل معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په نور انبیاء باندې فوقیت راشي دویم داو چې دې معراج کې نبی علیہ السلام باندې منځونه فرض شو روجې به فرض شي دا څه نور مالی عبادتونه وسمح کې نازل شو سرستو زه د امت لپاره عبادت راوړو دین یې راوړو شریعت یې راوړو تا غزنه او دغه څه درې مقصد پکې دا چلا پیغمبر ته خپل قدرتونه وخی چې هغه ملایکو هغه ځای کې چې څومره راجمه شوی و او الله سره خپل کلام کې لکه موسی علیه السلام سره چې کړو رؤیت نو لیدل نو بغیر د جبرئیل نه الله خبر کړی وکړه فاوحى الى عبده ما اوحى دا د نبی علیہ السلام خصوصیت او تنور انبیاء په نسبت سره فاصل مقصد پکې دا چې د الله رب العزت قدرتونه او داغه صفاتونه او داغه شان خلق ته معلوم شي ځکه شروع کو په خپل تسبیح سره چې سبحان الذي ده دعوه شو هزار پسې ټول دلایل دي چې سبحان دې پاک دې ولي یو دلیل زار چې اسرا بعبده بلګش پکې بندا بوته دومره باندې پیو کو دا قدرت صرف د الله دې بل چا سره نشته او دویم انه هو السميع البصير او دریم ورکړم موسی علیہ السلام تا کتاب او داغه خلاصوم د قاچ الله تتخذو من دوني وکیلا چلای بغیر زمانه بل زموار نشتا اصل مطلب پکې د الله توحید وکا اوس اول اصل شروع کوي په دې ولې سکه یو کم شپیتو آیتونو کې چې هغه سبب د عذاب ګرځېدلې ده نو هغه انکار د توحید نه دی د توحید راوړونکې دنیا ته نوح علی السلام هغه نوم ذکر ذریه من حملنا مع نوح اے اولادا منادا یا ذریه اے اولاد دا وچا چې مونږه فی جولو نوح علیہ السلام سره په کشته کې دلته کې لفظ په خپل ځای استعمال شخه ولې نوح علیہ السلام دا ټول مخلوق دا ذریت څه کنا هغه اولاد څه کنا او سورۃ یاسین کې چې راځي بیا نالتا کی ویلیو فآیت اللہم انا حملنا ذریتم بالفلک المشعونیم چلوی دا دید پاریو لوی دلیل پراتلو دا قیامت سدے تا دے چې مونږه خې جوړیو اولاد د دې خلقو د دې خلقو چې قران چاته نازل شوی دی د دې اولاد مونږ خې جوړیو نوح علیہ السلام سره په کشته ډکه کړی شوی کې د دې اولاد کوم ځای خې جوړیو د دې اولاد کوم ځای پاو ځکه حالته کې د ذریت معنی اولاد نه ای حالته ذریت معنی آبا او اجداد نکیانو پلاران داود نوح علیہ السلام دری زامن دا ټول لاغي ذریته انه کان عبدا شکورا یقینا و دا نوح علیہ السلام دا الله بندا تابعدار مطلب په کیسه دی مطلب دا دی صاحب د بحر وی چې کانه قیل کونو موحدین کونو شاکرین مقتدین بنوح نخفل مشر پا قدم قدم کی دے کنا موحدین شے شاکرین شے او تابدار شے دنو علیہ السلام الذي انتم ذریت من حملنا مع نوح تسو کے خدا و اولاد دے کنا نولی پا اقبل نکو پس نزے اگا عبدا شکورا تسوم شے دا خوکت مضمون دے یو کمش پیتا یا تنو کی کنا اب یعنی پا کیاو بنیادی اصل چیغا انکار من التوحید دے نو دے کے بعد اول د بنی اسرائیلو تاریخ ذکر کی سد پار دید پار چا عذابون پاغی دیر راغلو دیر عذابون پا دنیا کی بنی اسرائیلو راغلی دی نو داغی ذکر بکی ورسر با داغی اسباب بیانی نور نور مطلب بیم دغی چینکار دا توحید نا دا به یو مضمون تر ډیر لري په لید باندې اسرائیلو بیا زم با امور مصلحه ذکر کوي امور مصلحه دو اجتماعیات ناپلاو بیا امور مصلحی اگئی که باید توحید ذکر کئی اگئی که باید احسان ذکر کئی اگئی که باید ظلمن و رد کئی دو روکو که باید اغا مضمونی امور مصلحی و توحید بیا دریم نمبر که با ترغیب قرآن تئی تعظیم دا قرآن، عظمت دا قرآن، ترغیب قرآن تا بیا بیا تا دید پارا چی گوری کوئی چی عذاب نبچ شن دی قرآن پوجا و بچ کی گئے سو اسباب اغا ذکر کر چی اغا عذاب اسباب نور سر دام ذکر کی دا قرآن عظمت بار بار اور سر با زواجری پس مقاصد وار باہو زجر پینکار توحید سرا پینکار دا رسالت سرا پینکار دا قرآن سرا پینکار دا قیامت سرا دا مضمون پا دیو گت شوی دفا یو کم شپیتا یادونا چی دیکی دا بنی اسرائیل و عذابونا دیکی بیا امور مصلحا دا دفع دا پارا چی کسو کوئی چیز دا عذاب نبج شمنو راشه پا دیکی دا قرآن عظمت او مقاصد فقد وینا الى بني اسرائيل بالكتاب مونږه فیصله ورولیو بني اسرائيل ته په تورات کې لتفسدن في الارض مرتين چې تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې دوه ځله تاسو غواړي ډیر کړو دا دوه فسادونه ډیر مشهور دي تاریخ کیوں کبیرا حفاظت سشه ده لوی بگوه لوی دیر زیادا لوی ظلمنا لوی دنیا پرستی لوی د پیغمبران تکذیب او لوی دلاله وحدانیت نه انکار انبیاء او قتل دا ډیره ده کړه علوان کبیره دا ټول د عذاب اسباب دي وړوړ اسباب فیضا جا اوعده لا ما کل چراشیم کل چراشی اوعدارم بید دی دوارنا باسنا علیکم عباد لنا نمونگا روچت کرل پتاسو باندی داس بندیان چه زمونگا بندیان و مونگ تنکار وستان عبادنا ندی ویلی تکن نیکان خلق پنو کن صالحان خنو کافرانو بخت نصر بابلی فاللہوی زمان دا بندیان نو خنو زکن نوچکل بندیان زمان دا عبادت کار نکی دنیا کی زمان تابداری نکی نزت بیابل کار اخلما دا توری دا نیزی کار تی اخلما دا دواړه د الله کارونه دي ښا نذیه مسلط کړو په بنی اسرائیل بخت نصر او هغه قتل کړو او جیلونو ته واچولو او د بیت المقدس به ذبی وکړه سونه پکې ودرولو ډېر لوی فساد دا د دې بنی اسرائیل اړومبې فساد او جګړېو الله ول عذاب ورک کړ هم عذابو کلا چراغلا اغوا دارم بنید دی دوار وعدونا سوک جالوتیا دی خو بہتر داد سعید بن جبیر ہوئی چدا اغا بخت نصر نروچت مکلو پتاس باندی بندیان زمونگا اولی باسن شدید خاندان دا سخت جنگو دا ډېر سخت جنگواله خلک پیاسو خلال تیار نن واته میند کورونو ته دا پورا به د بیو کور پورا ځای کنا فساد کنا چې کور د چا په امن پاتې نشي تر دې بنی اسرائیل کورونو ته نن واته سوکے قتل کلو سوکے سکلو چاہ بھی زتے اکلے ہر سے والا تباک فکانا وعدا مبعولا او دا وعدا وعدا اللہ طرفنا چکے دن کی وان دیکھے دا دا پاتی نوکن اللہ چیو فیصلہ کی غبیان پاتی کی سمرا دردنا لکم الکررت علیم بیا مونگا واپس که تاسو لنے بنی اسرائیل و زور و طاقت پدی بانده بیا دی ڈیر شو زور پیدا شو وامددناکم بیا موالی و بنینا امونستاسو امدادو کم انیم ڈیر زیادم درکلو تاسو لرمالونا و زامن و جعلناکم اکثر نفیرا اوم گردو لیتا سو زیاد پشمار کی مردم شماری شمارم دیر شو مالم دیر شہر سو بیاو تا اللہ پیغمبر راو لیگو او دا اعلان ورتاو کو ان احسنتم احسنتم لینفسکم اے بنی اسرائیلو کنیکی کوئے او تابیداری کوئے زمان دا تابیداری ستاسو دقل زان دا لیان بزکم پس زان تبا ام فیدی زان تبا ام امن او خیری بچ بید عذابنا وین اساعتم او کنا فرمانی کوئے جرمونا و ظلمونا کوئے پلاہان بوجھ بے پدی نفسنو باندی دو تعالیٰ اولی خواب خودی بس تعالیٰ نمان اللہ اگر سرکشے و بغاوتن ای بیاشو روکلن اگر قتلونا دی پیغمبران ای بیاشو روکلن دیچان دیکلی بغیر دینا خواب بیا پی اللہ بل سوک مسلط کو پیدا جا آواد الاخرتی کلا چراغ لاغ وعدار استنے داوی دو وعدونا لیسو وجوہکم ناقبت داشا دام دا عقبت تھی اللہ یو حلوی قصب سوک کئی دورا عقبت داشا چلا تکتور قل المخونستا سو اللہ رسوا کریں ذلیل کریں ضمیر اللہ تراجی دی یسو وجوہ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ او عاقبت دا شو چننو وطل دا ظالمان بیت المقدس تا بڑیر بید بیسرا سنگا چننو وطیو دیتا اول ذل بخت نصر اغا بید بی کلیوان بیت المقدس بی حرمتی کلیوان دیم وطلعو ندا یا جالوت والا خلقو چی مخی ذکر راغل و بقر کی چی بیا دی پل بات پیغمبر تمینتو نوکلو امول بادشاہ مقرر کا امونگی دکلو نیستلیو دکورون نیستلیو دمونگا اولاد اگی سر پا جیل کی دے چی مونگل بادشاہ مقرر شکنا ناسو کو خجالو تو کنا چی دی اٹکولیو دی زلیل اکلیو دایا دی لیسو جوکم ولیت خلو المسجد کما دخلو اول مرہ څوک نور یادې چې دا غینم داس نه راغله تاریخ کې راغله توې تاووس پیزا ظالم په مقرر شوی څنګه چې داخل شیو دی جماعت ته بیت المقدس ته ولزل وليتبروا ما لو تدبيرا او چې تباو برباد کی هغه زیونه چې دی راو خاط پاره باندې پورا پتباین دا په بلزل الله رب العزت مسلط کړل ابي ډېر ذلیل کړل نو بیا الله رب العزت هغه د توالوت او د داوود عليه السلام د لاسنا د دې غو دشمنان ختم کړل نو اوس خبر را ورسې د دې امت ته وز دې امت او د دې زمانه خبره کوي الله او توي عسى ربكم ان يرحمكم يقينا نزيد رب تاسو اي بني اسرائيل چې په تاسو باندې رحم کوي پر علي ګلو د دې اخري پیغمبر سره دا ډېر لوی رحم دې الله اسنه چې ګورې ته نه انکار وکړي عسى ربكم دغه خبرو منه دغه تابعداریو کې نو الله بدل امن درکې بچبوم کې د ظالمانو وین عدتم عدنا او کبیارا ګرځې ظلمونو ته او سرکشو ته او بغاوتونو ته الله یزوم رازم عذابونو ته بس زما خدا غا قانون دی الله او که دنیا عذاب نه ای وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مون ګرځولې دې جهنم د کافرانو ته پاره جیل دا وینې په نشه خلاصې نو تاسو شان دې چې دنیا کې معذاب او آخرت کې معذاب یې بنی اسرائیل څو ځله پاره حجتا هر وخت رانه لګا درځې په عملونو په وجبان دنیا کې معذابنا ذلتنا او آخرت کې هم ترغیب ول ورکی چې راشه پیغمبر عمره او قران هم نازل شو راشه د دې تابعداریو کې د دې خدماتو کې الله بدل زمره مرتبه درکې چې په قومونو باندې په موجد کې په ملکونو باندې په بادشاهان کې خدا ټول قومونو وستا تو پی کې پریوزي تابعدار وشه او که جریدا دین منن ان ازل قران ترغیب قران ته چې یو په سبب بیان کی د عذاب نبل په لور سره سبب بیان کی د دفع د عذاب کا بشکا دا قران چې د هدایت کوي خلق ته للتی د هغه دین د هغه طریقې د هغه ملت یا اقوام چه اغدیر درست او دیر مضبوط تین و یبشیر المومنین او دا قرآن زیر ورکی مومنان تان الَّذِينَ آكَسَانْ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِينَ چه اغی اعمال کی نیکو صرف مومنان نا مومنانم دیو اعمال کی صالح نزس زیر ورکی قرآن ان لهم اجرن کبیرا چه بیشکا خاص دید پارا اجر دیر لوئی دیتا دا قرآن بشارت ہوئی او تخویفم ذکر کی فان اللذین لا یؤمنون بالآخرت او اکسان چیمان روڑی پا قیامت آتدنا لهم عذابا علیما مونگ تیار کرے دید پارا عذاب دردناک تیو مضمون بیان شو تبن اسرائیل و عذابونا چلاو تا تورات کی مخ کی داویل اور پسی ذکر کو دفع دا عذاب اغب قرآن سر رازی اور پسی بیا مضمون شروع کی دا عذابونو او اسبابی بیانی خواه او عذاب دانه چگنی پا قومونو بانده نا پا یو یو تن پا یو یو کور چه رازی نولی رازی دا دنیا عذاب و یدعو الانسانو بالشر دعاءهو بالخیر او سوال کی دا بدبخت انسان دا ناشکر انسان بشر د شر او د فساد او د عذاب او د هلاکت د ځان د پاره ځان تخیری کی چې الله ما هلاک کيو دایس د هر څه چې دی دی باندې افاتراولې دی باندې ور لګې دی باندې لګیای کنه څنګه سوال کوي دا سي دعا اهو بالخير لکه څنګه خلق د الله نه سوال کوي د خیر او د امن او د رحمت او برکت د قصې زاد د پردې د ځان د پردې عذاب سوال کوي زمره په اخلاص سره دا سبب نشو چې وسلې ځان د پردې سوال کوي چې الله عذاب راو عذاب په ناراضي تاس باب دي ها وکانا الانسان عجولا دا زکا چې دا انسان تلوار کوي دا تلوار دا کار صبر نشته چې صبر نه نو عجلتي کنه خصيبت صبر دي خو عمل صبر دي خو اخلاق صبر او چې دا غني صبر نه دی په لبیا تعذاب سوالی دعای خیری زانتا تاک نزکه چې وکانه الانسان عجولا دا انسان چې ذکر وشو دا غبي صبر انسان دی ځکه صبر نشته نو ځکه دا څه وی به صبر ولې دی زګه دې دنیا کې خدای الله خو حدا کچا باندې سختی راوړي غربت او فقر داسې مرزونه او مصیبتونه راوړي او خو حدا او کچا باندې فراخی او وسعت چې کله په دې خلق باندې الله امتحان د پاره سخت راوړي کنه ادی صبر نشی کولن دی بیا خیره کئی تی اللہ دین اخو مرک خده تی اللہ دی جون تساجت تی تی اللہ دا جون میں ندی پکار دا عجول دی کنا عجول صبر پکی نشتن زکا دی خیره کئی کنا نربسی دلیل اقلی ذکر کئی او دی بی صبر تا طریقہ خی چلاوی ګور زمار کار په نمبر دی مصیبت په عمر راځي خو لیکن راحت په عمر سری ځانا انما العسر یسرا او ته صبر کو کنه ورګا اره سختې سره سانتی اشتا نګوري وجعلنا الليل والنهار آیتین مونږه مقرر کړی دي شپه او ورځ دو نخې د خپل قدرت دعا علامی دقب الوحدانیت شپاورا دکورا دیکی چاری پر اخراغ لیلے سنگا پا قبل وخرازی اللہوی دغسی هر کار میں پنمبر دے تتلوارو لکے یو داو گورا دویم فمحونا آیت اللیلی پس منگا کمو کمو اغه نه خاص شپې چې اوس وګمې دا هغه مې داسې ګرځولې دا چې په یو حال نه ده کمیږي او درستیږي کمیږي او تیاتی وجعلنا آیت النار مبصرة او ګرځولې زمونږه هغه نه خاص دروازې چې نور دي همیشه روښانه او کې فرق نه راځي آیت کی تعلیم دے دوی گمراہ خلقو تا چی پا یو حال اللہ دے بندہ خوبا کل پوری کل نمگڑے کل پوری کل نمگڑے کل ہوگے کل موڑو دو خو حال دو تولی بھی صبری کہا ستا مثال لس کو میں دے او پا یو حال ندا تولی ویچی دو بطول مر پا یو حال خان اللہ یو گردولی دمونگا نخاو علام دروازی مبصرتن روخانا لتبتو فضل من ربکم زدید پارا چی رنادا چتاو طلبو کید فضل لقبل رب کارونو کید دنیا کی محنتونو کیدان لحلال رزق پیدا کین دا دنور سر لگی ولتعلمو عدد السنین والحساب درس وګمه سره لې اجي په شیتا زو پښمار د کلونو او خپل حسابونه باندې هغه د وګمه نه معلومې کړه نړۍ کې به دا حکمت اچولې وکول شین فصلنا تفصيلا الله هر شور یې مونږه واضح کړلې پورا پوځاحت هر خبر الله واضح کړی دا اما خلق ته کولې ډیره په اسانه باندې فصلنا او تفصيلا دروازو جدائی کړی دا زمیاشتو جدائی کړی دا دغسی قران سره لګي چې الله کتابونه را لګلې دي په هغه کې خپل احکام واضح کړی دي هم فصل کړی دي کنه دغسی د خپل وحدانیت دلیلونه ایو سبب بیان چه عذاب بولی رازی زکا بنده خیری کئینو پس دخده نوالی مرگ والی عذاب والی نراشی پینو دویم سبب وکل انسان الزمنا و طائره فی عنقه او هر انسان لره الله وي مونږه اچول دې په غاړ باندې ځوان کړې دې توای روز د عمل فی عنقی پسدد کې نو توای ری او تولې وي څنګه دا عربو قاعده وکړه خدایي عادتو دا عربو چاری و دا بدقسمت ہے و دا بدبخت ہے نسبت چکو نم بیغستو نمرغو تا بیغو تو آئر اگی کی بے خیر و شر کاتو اگی کی نبت اگی نے نم کی خود دی بدبخت ہے لہا دی بدقسمت ہے لہا دا نمی و لکی خود تو آئر او تویرنا او تویرا تاغی مستعمل بدبختیل او بدقسمتیل ادا نم کی خودو نبی ابیدا نسبت کهو چیرم گڑیر بدقسمتیو او دا خلق چی دی خوش قسمت دی داغی دیر خجون تیری گی او دیر دیش عزت امونگا دعوتی بدبختیو بدقسمتیو نسبتو نبی کول او داغی نسبت بے اللہ تا نکو غیر اللہ تا بے کو او داوی چی بدمونگوان دی عذابو ندی او سختی مصیبتو ندی چی داولی پو مونگوان دی رازی نبل تا بے گو تا نیوان اکثر پیغمبرانو تخا چو گردادی راغلی دی کنا او دا سی غلط خبری شورو کلی دی کنا نبس پمونگ باندی عذابو نرالو دی صورت یاسین کم ویلو قالو انا تطویرنا بکم دا سور عرب کم تیر شو چلاوی دی فرعونیان تبا فحالت راگے وشالو او چی سختی برالا نو قالت طیرنا بکاو بمم معاکا موسیٰ علیہ السلام تبیوی دا ستا کار دی ستا دو وجه نمونگا خراب شو عرص کم شو بدبخت ہے تبورو اللہ رب العزت ہوئی چی بلتا ولی نسبت کئے تاوانی چی عذاب دی دخپل عمل دخپل لاسا اگا سبب ستا پغارا کی دوڑن دی چو عمل نامه ده چه ملیک لیلی کی فالاو تدبولی توائر و توائر زکر مرغی خود بری نرالو دی کنا داوتوی چستا دا بدبختی دعا دلوح محفوظ نرالو تی دعا دا مرغی در پس داغ دن راگلی عمل خستال تپروت تی کنا رو هر انسان چی دی اللہ ایمون لازم کرده او دوران کړه دې هغه بدبختی او بدقسمتی ده د بیعونو کې دې د پسټ کې ملای بل چاته نسبت مکان بل ځان ته نسبت وکا چې دا زما بد عملی ده ما ترارس دا زما سرکشی او بغاوت ته چې ما ترارس دای کنه هر وخت دا چل نبی دې سلام وی چې خلکو کله تاسو باندې داسې په دنیا کې پا غضب اختشه پا غمونو را گیر شه مصیبتونو که را گیر شه نو گواری بادشاہانو تا گوتا منی سه چی دادا ظالمان نکن نا تستاو دا عمل نجوڑی گی عمل سم که نو مشران بسم شی و نخرجو لو یوم القیامت کتابا رو بابا سدلنا پرد قیامت باندی عمل نامان ارست رازی دی صورت کے یلقا و منشوران مخامخ بشی اغیر سرا چیغا و پرانستی کلاو بای حدی بیلول لیسا او بوی اللہ اقرا کتابک اولو لا پخپل اولو لا اخپل عمل ناما بلچا تاجت نشتاگر که دنیا کی انپڑوی خدر تفان پڑنی کنخا کفا بی نفس کلیوم علیک حسیبا او پورا دیستا نفس نن روزی پتا بانده حساب کونکے خستا عملو دنیا کې مستا په غاړه کې هو تان لیدو انن می قیامت کې تاو خو جدا ستا عمل ده ته دویم سبب ذکر کړه بدعملی دا د انسان د عذاب لپاره سبب ښه منه تدا فینما یهتدی لنفس اگر څوک چې هدایت حاصل کوم ایمان او عملي صحیح کو نو بشکا دا هدایت څه د خپل ځان لپاره د فائدې او مان ګل څوک چې گمراه شو فینما یذل علیها نو گمراه یې په زبان دی پوج به په زبان دی فلا تزر وازرتم وزر اخرى او کده داوی چې ګناه به زکوما او بوج به په بل چای مشران به زمواري مور او بلار به زمواري هم ته سهولې دی وی ښا الله ری وسه زمواري ستا بوج باغی وړي نشي وړې او نفس وزر اخرى بوج د بل چام تاو دو مشرکینو عقیده وقا چاگی بس کول نوی بس مشران شتے کا نا آو اگی بے غم کئی مونگا سکو دادا سشی مشران دی بس کئی مونگلا دادا سید که در عقیدی دو مشرکینو رد کئی خوا چاری او بندبا پخپل گناہ کی را گیری وما کننا معذبین حتی نبعث رسولان الله زمونږ دا قانون دی چې عذاب نور کو په دنیا کې او قوم له سو پورې چې موږ یې لګلې هغه ته پیغمبر چری دا سندې شوی ښه چې ګنه یو قوم ته څوک نه راغلی او عذاب پی راغی نه چې پیغمبر راشي او بیان وته وکي سو سوره سوره وخته هغه ور پر ټوکې او کې هغه انکار وکي تکذیب وکي بس اللہ عذاب راولی پو دنیا کی مخان تو دنیا عذاب یادی چدا چرے نرازی مخکد پیغمبر نا اول پیغمبر اللہ راولی کیا نخان دبل بگناہ بائیں سوکنشوی لے وبکر جساس وی چی الاسم لا یوخذ بزم بغیری گناہنگار با دبل بگناہ کی نکلی گی او ولا ينبغي لاحد ان يعمل معصيه انا بداس یو سړی کوي چې ګناه کوي ولې ویل اجل ان ابا او عملها چوته وې چې دا ولې کوي دا زمو مشرانو کړیو نو چې مشرانو کړیو نو ته به هم کوي دا والله رب العزت پتا سو ندی لازم کړی چری سکړی نا وخا مخا کوي ښا وګور دې نو مخکي وضاحت وکړه چې دې عمل نامه کې سو بس هغه کې هډه راسانه خبرو چې منی ته دا پنما یا ته دې چې چا دنیا کې ځان کړو له عمل کړو ایمان او عقیده صحیح و نو کامیاب شو ومن ظل بینما یذل علیہ او چې چا گمراهی کړی و کفر او شرک کې مبتلا و نو پروت به یې پکې ښه ولا تزر وازر بل څوک تفوسم نشي کولای تا ورپسې بیا د عذاب اسباب ذکر کړي او د مخ کې وضاحت ته چې دا وی چې نو موږ عذاب ورکوونکي ترغی پوری چولی گو پیغمبر نو دی وضاحت کی جدا سنگا چلی پیغمبر راولی گی نو بیا عذاب را دی اللہ وی آو گورا ویدارت نان نحلک قریتا اللہ وی کلچ مونگی را دوکو چہلاکو یو کلی اللہ رب العزت یو کلی تا نیت بد شکنا ایرادو کی جہل آکوم ہے تو پیغمبر و تراؤ لیگی بولی ارکار دا پار بسو اسباب جوڑے کا نخوا اللہ ہم اکثر کارو نفا اسباب امرنا مطرفی آنمونگا حکم کو داغی معتبر تا او داغی مشرانو تا او سردارانو تا مترفین مالو حلق معتبر حلق ناغی مسلمانی ففسقو فیها اگی پکی نافرمانی شروع کی چمون خونمن علکت سوکی چمون تخبرکے اگو پسی کیا غزو نگوری خواه تا دا چازی ہے سانی کسو کو ابیارو رو ٹوکے مسخری ور پوری شورو کی خواه امرو کو مترفی ها دسشی امر بتو آتی پی ہے تا دی خبری چیزی دما تابداری ہو کنا خواه داولی را لیگی اللہ پیغمبرانو ویدا زکا چی دین اسی نشی پیجن دیخا خازن وی چی دلیل علی انا ما وجبا انا ما وجبا بی سمع اب خلق باندی چی سمر عبادتون لازم شوی دی منزونا و روجی حجونا دا پا وحی سر بی سمع لا بالعقل فاقل سرنا پاکر سرکوینو دا جاہلیت والا بیانی ول کنا ناغی خماف دی کنا خوا چسو تا پیغمبر نیر آگلے نو خلق ندینی ولی پا عباداتو سران اللہ پیغمبر راولی گا امر بیوتاوکو ناغی بنا فرمانی شورو کلخا فحق آلے القولون نو ثابت بشوا پدی باندی خبرات عذاب فدمرنا تدمیران اللہ وی تباکڑی می دی پورا پتبائی سران تاکہ نا فرمانے چوشن دا سبب دا عذابی ندے وضاحتو کو چی حتی نبعص رسولا پیغمبرو لیگما او تدعوت ورکی او پسونو کالا پسونو کالا سیورزنا او شلوزنا او اجیغیو نمانی کالا اللہ ایواز زمان خبر جوڑا شی نحلاکی کما تبایی کم دا ټول قومن ای پدی طریقہ تبا کری خان دا سبب نشو او خبر سید توحید خان اللہ چیار پیغمبر را لے گلے نو پا توحید سرا نو چیغی ندامن لے نحلاک کری وکم اہلکنا من القرون من بعد نوع او سمر دیر حلاک کری دیمونگا اگر پیڑے او قومنا پس دنو علیہ السلامنا دیوی چی منتخو ندی معلوم اسی تاریخونا لکلی نالاوی تاس تساجت وکفا بی ربکا بی ذنوب عبادی خبیرم بصیرم او پورا دی رفستا پا گناہونو دبندیان اقبلو خبردار اولی دنکیم اللہ عزت خبری مکن کزا تاس تداغی او گناو نو خیمه نو دیوانی بشه سلید تا خیمه و بس ما تا معلوم دی بی ذنوب عبادی ایخا سبب دا عذاب دائی بی ذنوب عبادی بیا بیا ذکر ذکر کئی دویم ذکر کئی بل سبب محبت دا دنیا دام دیر لوی عذاب دیخا سکم خلق دنیا مستر محبتو کو اداغی پوجی باندی اخیرت ختم کو نعذاب بابی راضی کنا من کانا یرید العاجلتا اغسوک چیوی چیرادہ لری دی دنیا عاجلہ نزدیدہ کنا چی سمر خواری کی سمر عمل کی سمر زان کڑی نو مطلب ادائی چی دنیا حاصل شی دید پار زان کڑی عجلنا لہو فیہا اللہوی تلوار کوم دا دی سڑی دا پارا پا دی دنیا کی تلوار والا کوم ضرور کوم چی دے جز غالی سولور کوم ما نشاو خدانا چی اغس غالی اخوار سوالی ما شمان خوی مال دا موٹر والا دا برا جاز چیزی مال دا وقت ما شمان خوار سوالی اللہ وی نچ زما سو خو هي غول ورکوما ما نشا چې زما خو خیخه هغه لور کوم او چې د دسه خو خی نو هغه نه حاصلېږي نو دې دغه ځای کې تنگ شي پریشان شي او چې الله زو د نسوال کوم نو هغه نه راکې چې تا سره کړی دي نو تا زما سره لایق نه دي ښه زما سره وی ډیر سره لایق دي ښه ته به د خدای نه خپویږي نو ما نشا او سمانا یعنی هغه چې مونږ ولا مقرر کړی په ازل کې هغه چې مونږ ولا مقرر کړی په لوح محفوظ کې هغه ولا ورکو لمن نريد دا چې د پاره چې مونږ غواړو ناغا و لور اده خوشحال شو بس بیا شکریوم نادا کی کنا دقا مطلبو او غوشو ارمانی پورا شو او آخرت داغا پکار نده سم جعلنا لو جهنم بیا مونگ مقرر کلی دده پار جهنم یسلاها مدموما مدحورا داخل بشی اغیتان و دیر زلیلہ مضمومن خلق با پیم بدوائی مومنان و ملائک اعراف والا طول با پی بدوائی مضمومن بد شوید خلقنا مدحورن شلل شوید اللہ رحمتنا دخو دنیا پرس حال شو و من اراد الاخرت سوک چی اراد لرید آخرت اراد خود دل شیده چې د چانه تاسو کې په آخرت ته پاره لګیایو نو درو غوي ښا هاوی مونږ په آخرت ته پاره لګیایو الله وینا د آخرت اراده چې څوکي نو د پاره علامه شته کنه دا ورشي د الله علامه مقرر کړه هغه دا وسعاله سایه کوشش کی د آخرت ته پاره هغه کوشش چه اگر اللہ دا آخرت پار مقرر کردین اگر کوشش کردین عمل کی پسنت باندین زان سا دید رسم و رواجنا دا آخرت عمل لکھا وہو مؤمن او دا بلا علامہ دا چه اقیده دا توحید دا کنا دا حسبتو ہے چه امون خود آخرت غم کو امون خوشبار روز پدی کلی گیا چه آخرت خوشی نوې دروغ وای کنه تا خدا آخرت ته پار سن دي کړی ټول کار ستاره واجب دي رسمي دي اده مخمل عزیز دریا کاری دي تا د آخرت عمل او کې دې څومره خراب ده الله خو یې چې وو مؤمنن چې د دې اعتماد پالای مؤمن موحد وی خان اولائک کان سعیهم مشکورا پس دغا خلق چدیم دزیدہ عمل او دزیدہ خواری دا اللہ تا قبول شویدان تا قبول شویدان اللہ تا بگونا دوارے ذکر کرکا کسوک دنیا پرستو ناغل دنیا ملاوش وڑیرہ ملاوش پانجام خراب شو دا ول څنګه ملاو شو الله ول ورکړ کله هغه وی چې الله زوړ مدارا کا دارا الله ول ورکړ او دومره ول ورکړ چې بس د دنیا ارمانونه په اورې جوړ چې سي زلو وختونو هغه کارونه وکړو ویني او دا بل چې هغه خیرت وختو هغه نیک عمل کوو دا هغه عقیده توحید وی نوغی دا اللہ دا اسباب ورکلو دا سی توفیقی ولکا دنی عمل و دنی ایک عمل خواه چی دی خلق با تکاتن و اریان باو چی ارو رو مونکو مونگا خورت تیرشی او اخفل مندو دست پاکی نشو بولی نوزگاری بو او چی دی مومنان تاو گوری کنا ناغی پا که عرصه که من دو دسوم که یو زن لطیاریوم که یو زن لکپریوم که یو زن لقرآنم وی سبقم وی داولی الله وی دا زکا کلن نمیدو دبل سوک نشتا کلن نمیدو اری او سر دیم داد کم آولای کدا کافران دیم اغیل دغا وسور کم دغی پشانتی گناو نمونگا نشو کولی گوری خدای ران اساتی چی اغی کم سر کشیک نالا اغیل دغا وسور کرده آولای وهاولای او دی مومنان لهم زو سرمدد کم زو والا توفیق ورکم من عطوائی ربکم دستا در رب بخشش دیم بی حدا و بی انتیا اما کان عطوائی ربک محضورم او نده بخشش در رب ستا دیچا نامن شوی نده من شوی که دنیا پرست غالن اللہ و لورکی چی وایا وایا وایا سغالی چی درکم دل مال غالی روپے و شرپے غالی که زیون غالی او که گاڑی غالی ندی منی کلی اللہ او که دا مومنان تی غالی نو هم دا اللہ ورک لخو دی چانا منی ندی انظر اگورا کئی ففضلنا بعضم علا بعض نتیجه او گورا کنا اللہ وی سرنگی میو چت کلی دی بازی پا باز باندی سرنگی میو چت کلی دی خواه بازی پا باز باندی پا دی دنیا کی سوکا جزان دست جزان رو جماعتی نو پا برپ باندی جگلی آبلا کلو کی پی قتلو نکی اسوک دستی چگارو دا دنیا دا حال دا دی سدن نخبر نده په ایسی کې پروت ته په ایسی کې پروت ته ان نو ته د ګرمې په تاسو ته ایس نه لای ګورو ته دا یو شان دی چې اوسه ځان د ډیر ګرمې نه مړو شو تمره مړو شو لکه دا دغه چې د قبر نصیب یې نو کندې ولاو کنه ستنو اړو پکې خوبه تا چاکڑی دی کیم فضلنا بازا و ملا باز فاللہ رب العزت وی دی تبا مرتبہ نوے دی تبا کمال نوے دی تبا فضیلت نوے ستو فضیلت وی ولل آخرت و اکبر درجات یقیناً تی آخرت دیر لوے دی پا مرتبو کی و اکبر تفضیل اور دیر لوے دی پا فضیلت کی تا دنیا بس فضیلتی خونن بروغ موٹی او دا بڑ تندے میں نیولی او چا سر با خبر نکی انا او بچا باندے او پیغمبری سلام کئی تمر با او نشا کی او بداوی فروزی او چا سروازی تیری شنو ایدو سٹ را گیوش دا سر فضیلت دے فضیلت خدا کراتو آیا توبا مضمون بیان شوگدو اٹول عذابونا او سببونا عذابونا سببونا ناخر کہ اللہ رب العزت ترغیب توحید تور کئی چا دا عیسیٰ گوری توحید دخا او دا مطلب دی پکے کدا غوالی چما تا دا آخرت درجات حاصل شولی اللہ خبر دیر در نکڑا کنا چا اکبر درجات اکبر تفضیلن زار چا شوق پیدا چیر مونگ لخو دغا پکار دی مونگ لخو دغا درجات پکار دی نالاوی بلکل لا تجمل اللہ الان آخرام زما دا خبر اومن اللہوی مگر زما دا اللہ سرا شریک بل زان ساتا بل دین زان ساتا خام ولی کدا کار دیو که کنا فتقعودا مضموما مخذولا نبیا بچاری پا نسنو اللہ وی خواه فتح قودا بیا وارو زین پانسی خواه دادا سی کی بنی بیا کی بنی مضمومن پدا سی حال کی چه خلق بدر تپی غور نظر کی مخزولن او رسوا شوی بے پاخرت کیوں دنیا و آخرت بے تباشی مضمومن مضمومن تلر شو گورا دا چې کوم درکاونو کې ناس دي تاسو پری خبره یا رب او دې دینه په قیامت کې خبرېږي ها چې دا درګاونو کې د ملنګان ملنګان سوکو دا جاهلان او نجس دا سوک دا سو چې اجرتی قاتلو نو بل دې نشومن دې نو راوي درګا کې کې ناست اذنه د دینه په ورسو کې ریږي څوک دا څه وچی د خوځې د ساتلو نو د بل بچ هغه یې پرې خو دو او د دل تر راځي چې ته اسرا کړه بس چې سود دنیا جرمونه او ګناونه کړی دي نو دل تر راځي مشوي دي فان راځي مشوي درته نماز موم نشو چه سوک تی خبر دی ناغی رو پسی لگی خبری کئی لگی خبری کئی ویداب تو با تدیو پا آخرت پا دنیا و پا آخرت کی رسوائی خوا دا دوی مضمون بیانی امور مصلحہ بولی دکا اسباب بیان شد عذاب اس اسباب بیانی دا دفع دا عذاب څکه چې عذاب دي نه رسوایی دي نه تباہی دي نه الله رب العزت په امور مصلحه راول ځان کې کړه چاول پاغي کې د الله وحدانیت ته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصله کړی دا رب ستان د دې خبرې چې عبادت او بندګي مکوئ مگر صرف د الله مختلف و الفاظ نحل کیویلی وقال اللہ لا تتخذو الہین سنین عدل تا قضوا ذکر کن چی خلق و دو قاضی بس خبری قاضی قاضی خو اللہ دے او سفیس علی کری دا اللہ تعبدو اللہ ایا اولی دا قبل وحدانیت اعلان کری چی خلق و دو بل چاوندگی مکویم صرف دا اللہ بندگی کوئے ورپسی وبالوالدین احسانا بل امر مصلح داد چه احسان کوئے دمور و پلاک سر احسان کوئے دے احسان خلق دیر دے نمبر پا نمبر دلتے ذکر کئی دے احسان وضاحت دمور و پلاری ابل دے نا دکڑے دلتے کڑے کدہ دا قرآن اصول دی جو دے اجمالاً او بل دے کی تفصیلن سنگ احسان وکی مور او پلار سر اما یبلغن اندکل کی برا کچر او رسید ستاپ جون کی بڑا والیتا احدوهما یود دوارونا چی یواز پلار یواز مور او کلاهما یا دوارا تاک بڑیر بخت ہوری خواه چمور او پلار دوار جواندی او دتا دا خدمت مقامل او شوا بس دی وجینا نبی علیہ السلام لبا خلق راتو اجازت پہ وقتو چمونگا جہاد لدو نبی علیہ السلام بہت دقا ہوئی چه احیون ابواک مور او پلار دی جواندی دی او بیوئی او ایفا فیہی ما فجاہد دا غستا جهاد دی تسلی جهاد دی دا و جهاد اکبر دی جهاد اکبر پریدی او جهاد اصغر لدی وفیه ما فجاید چی سو دیشتا دن دا جهاد دستا خام دی تا کتا پور تکیگا دی خدمت کوام دی سرفا کی کٹوا جوام کنیمش پک اواز کئی گنا نبس وردانگا خوبو نمکوام دا کوم ځای کې ملاوي کې او کلاهما دا وې دا کې بری زکه وې چری ځوانان یو ځان له کولې شي غوتا ته عزت نشته دا غي د خدمت وخت خود بډاوالي وخت دی نو چې بدی وخت کې تنه تر ډډاو کې فلا تقل لهم اوف احسان دا دی چې موایې دي تا اوف قدرې د خلینا اگر کتاب باندې ډیره سخت یو ډیره درنه ای یا بیماری نو دی پا مخ کی وزیرگی نکے خوا بلکل پزان غم تیر کا پزان سخت تیر کا پجی پوئی گی چی دی بے واوری نو زیرگی با نکے خوا بلکہ دی پا وقت کی بخوا کلمی ویچی سبحان اللہ والحمدللہ او یا اللہ خیر او دانو چی دی خوشا لی کر چی دی او خدے دیتا و درد رسی پا اف سرا دغسی که بیماری نی نور د دنیا کار دیو که استلی شوی ده غره نرالی ده پتی نرالی ده لوگ و بل نرالی استلی شوی و کٹ که پریو تیو یو سول سویلی دیو که مکوا لا تقل لو ما او پین دی خپا که چی دی این دا وقتی و تا بلکل لگانه که خیر یو دا مطلب دی دا آیاتو دویم دا مطلب دی اگر روشن خیال تاوی روشن خیال روشن خیال چی کور تراشی که نا دا سبا بد بد گوری یو زیتا بل زیتا یروی صفائی نشتا تا دی کور تا نرات لپکا دار سن بوینزی نو پوزی تا بیر ایمال نیولی او اف اف بکی روشن خیال لکن خواه اللہوی فلا تقل لہو ما اف پین دیتا اف اف کین تا دینا دل اکرکا در دی داو دا مسلمان شان ندی تا تقل لہو ما اف پین دا ٹول پا کرالو خواه دا او ډیر بیا دا به دا او ډیر نسړې چې دا مور او پلار په مخ کې داسې وي چې صفائی نشته صفائی وته کې کنه ته وسکه ولې دا ستاخد خادمان دي استانو کران دي وګوره اصول ځان لې د علم مقام دار ته چې لا تقل لهما اف چې دا حرام دی د دې وجه صدا د هر حرمت لپاره وجه علت یې غیت علت ولایت ساته کنه موږ خو بار بار وایو کنه علت د حرمت لپاره مې علت د حل لپاره مې علت نو چې دا اوفن ویل حرام دی د دې څه علت دی د دې علت ضرر کتابونه ته ایزا وی کنه ایزا ضرر دا زکه حرام دی چې په دې سره مور او پلار ته ضرر رسی دا علت تمره د کمال شی دی ها دې برا ټینګه غره چې دا علت د نه رکن شي غره پښ بل نه پیدا کی غره دا د نه رکن شي غره ولې دا به زموږ په کار راځي کوم ځای وی او قوم داسې دا خدار قوم جدا عادتی کنه ها ناشنا ناشنا عادتو نئی دا قوم خواه وی دا سه قوم ام پا دنیا کی بی چه اغی دا اف لفظ دا مور او پلار دا پار عزت گنی امور او پلار پیم خوشا لی گروه دا لدغز ای که دا اف حرام نشکنا ولی علت نشتا دا علت خسام شیو دان سر ارسو تختولو علت نشته نو اوف حلال شو اوف جائز شو سگور ہوتا سگه جی ضرر پکی نشته دسی اقام باومی نو خواه نمونگ با علت تا گورو دا دیر لوی علم ده خواه اصول اصل که دیتا ہوئی دا غصی هر حکم چی گوری نو بغیر دا علت ننی خواه ناغی که دمرا کمالی چگه سر دیر سوالات حل کی گی ناغ دامت موعدی تا اف قدری ولا تنهرهما او مرد ایدی لرا مزور ایدی لرا ولی کل کل کور کی داسی سچلوشی کن خواه ادی جزان چدی وقت تورسی نبیا پلاس اخو کی طاقت نئی نو که څه شی راخلی پرج پیال راخلی نو پریود نو غرب چی مات شی چینک راخلی سوچا نا پریود نو مات شی فدی و توی ایلا زب پوگی ایسانیش توی سنگ دا غدی زور نو تشورو کی لا تنهر همان اللہ ای زور نمکوا کم دین راغلی وقل لهم قولا کریما وینا کوي دي تا وینا دي رنرما دي رخصتا دي رخاګا او چرشی اوذريږي کنه ناول او تخفل عذر بیان کا چر نا وخت شرابان دل ته کی سار شوما هم او ډیر غم را سره خیر خیریت ته ها بیا ما وی تاسو به خپشي وي ها خپل مور لرلشی پلار لرلشی ادا خوگی خبری وطاو کی قربان او برا علما پڑوڑیر علما او سو ضرورت تی قولا کریما دا خبری وطاو کی خواه دا وجده چده با اخپل وڑوکوالی یادی کنا چده کلماشو موڑوکیو کنا و چده مور او پلار بلکه خاص مور سمرت دسرا گزارا کلی دا سمره و سرلستل کلی دی او بیا سمره زمینی خبری و سرکلی دی چه دی با خبری سنگت دکی نوشران با توی تو توائی کنا تو تی ادا دی تا دوالو کوالی خبری وی خواه رچی تا تا دی داسی زمینی خبری کلی دی دا محبت خبری کلی دی تا ته دا خبرو چل خوله ده نو وقل لهما قولا کریما تو سرم ده نیکه او ده عزت خبری کوا کنا دا ده خلق و عدد چه خواه وقفد لهما جناح الظل من الرحمتیم دا بل عدب ده خواه وقفد لهما جناح الظل او کتا کا د دې دوالو لپاره وزرید عاجز من الرحمتیم د خپل مهربانینه د خپل هم دردینه د خیر فاهینه د مستقل دغه او دا کنایه د ادب نه ده بس هر ځای ذکر شيخه وقفل لهما جناح الذل دا کنایه د ادب نه ډیر ادب کوا ډیر احترام کوا ولیس ظاهر معنا خو دې پسوک نه پويږي کچا ته دا سمانا وکړه کنا چې خورې کا د دې دواړو لپاره خپل وزیر د ادب نو وزیر کوم دی اوسره جنا حد لخ او وزیر بیا د سو د ذل ورو د ذل نه مرغې جوړ کړی دا هغه له وزیر ثابت کړی دی جنا اب یا وزر له وقف صفت ثابت کړی دی دا یو استعاره خو نه ده د استعارات ښه ذکر د ذل او پرتنه ورده دا یو استعاره ده بلکنه وته وي او جناح چې ول ثابت کوم دې ته تخیلیه وي او چې خفض ول ثابت کوم دې ته ترشیحیه وي دا په دریستې آراده بکراو استفا دا ګورو د پیغمبر په حق کوم راغلی او چې صحابه په حق کې وتویلو چې ولا تحزن علیهم واخفض لهما جناح الذل راغلی ذین مت اصل کې مراد دای فقط ساتا دی دواړو ته لا سنا د ادب من الرحمت دی ویلو دیر خلق دی چه مورو پلار تا دیر پا لاس پا نامو اولاری دیر قدر و عزت و عدب یه کئی پتر یه وقت پوری کم وقت پوری چه گوتا تیو لگئی باس بیا مورو پلار نی او چه اوک تی نوالی اوکو داغد اوگی نا پخپل اوگی کی نبیا عدب مدب نی نلاوی نمی نر رحمتی دا ادب په زید وجه نه کوي چې استاد له کې باغی باندې رحم دې ترس دې درد دې نزدکا اصل خبر دا و وقر رب ارحمهما دعا غواړه د دې لپاره د دې مور او پلار لپاره دعا غواړه څنګه چې استاد لپاره به دعا غوښتان ولیک د ماشوم خو سلک مرزونه نه کنا اسو په کوی کېوم نه وی ماشوم دې لمن شي ویلې هغه چې کم دې هوګي نو کله ولا غوونه ګوري کله ولا پوزا ګوري کله ولا سترګي ګوري کله سبول او دا سوال کوي چې الله تی جوړ کې تول شفا ورکي ادا سوالونه کوي الله یو استاد پاره سوال کوم ته ول نه کې وایا چې رب زما رحم وکي په دې دوال باندې زکا چې زما تربيت یې کړې په وړ کوالي کې کما رب بیانی صغیرا زما ډېر تربيت کړې زما ډېر خدمت کړې ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب تاسو ډېر خپویږي په نیتونو چې تاسو په زړونو کې دي ولی هر عمل په نیت سره عمل لخه انما الاعمال بالنیات دا کوم ډیر بهتر عمل دی دا هم په نیت بنا دی الله وی خدمتونه کوي وینم دی او چې په کم نیت باندې کوي الله خبر زار چا د نیت نه کنه بما فی نفوسکم ان تکونو صالحین کای تاسو په دې خدمت کې او په دې عمل کې صالحان مخلصان چې د الله رضا ده پاره کوم د الله د دین ده پاره کوم چې الله مونږ باندې مور او پلار حق مقرر کړی چې او بل والدین احسان د دین نیت باندې ښا فینو کان للاوابین غفورا نو به شکا دې د داسې نیکانو خلقو او جزانو خلقو لپاره بخون کړم الله بخنه کوي خدا سه جزانو غریبانو او اوابین تابعدارو خلقو ته خدمتګارو خلقو ته دې ته بخنه کوي کنه دې ذکر کړو او غنور چې ځان یې تیا نه نو خو په خپل خلقو ته معلوم دي چلته کلی کېو وډا پلارو اوزی راگیر کڑیو سامی واوکن دا سینو راگیر کڑیو آجد برولی کرولیو خلق راگنو اغیت نخلاصاو اغوی مخلاصاو تا گناہ نشتا تا ما خپل پلار سر دا سی کڑیو نزکا ما سر کی تا بالکل یقینی خبر دا خپل پلار سر دا سی کڑیو اس وزکا دا سر کی کما تدین و تدان و آت ذل قربان وس نور شروع شو دا خو صرف دا مور و پلار خبر آن چه اغی سر خیر خواهی اغی سر نلاوی یواز مور و پلار ندی نور خلقا پلا دیر ناس دی اغی ستاسو دا خدمت پتما دی و پا امید کی دی نو چه اغی محروم نکی وات ذل قربا حقهم ورکه پهلوان لا حق ددم حق سده چې کله ته مالدار او ستا پهلوان غریبانی نو هغه کستار ویرونه دی او قرایونه دی او فرزی دی او ریری دی او نو سیدی او نو سیدی اجزان دی نو تابان دی داری حق واجب دی دا وجوبی حق دی خان حقه ذکره دی خیال و ساتی والمسکین و مسکنانم و ابن السبیل و مسافرم دیل ورکان استاپ مالکی دی حق دی و فی اموالیم حق للسائل والمحروم ولا تبذر تفزیرا سمت لب دی چی دیل انوار کینو فضل خرچی باتی جوڑی گی نا اللہ خواغا منکڑی دا فضل خرچی مکوه فضل خرچی ستوی التبذیر انفاق المالی فی غیر حقیم چی مال خرچ که او بزیک نه فی غیر حقیم مور و بلار لنا پلوانو لنا جزانو لا مسکنانو غریبانو لنا بلکه زنم ده پاره دا سزه تولی چیزه با دنیا کی مشهور شما دا سه خلقو لیور که چی اغا ده شک خبره ده چی قبول بشی او کنا پزیبو لگی که پزیبو نلگی گران کار خوب مالی عبادت که دا ده خواه چی تاول زیو پی جنی او گو رسوم را مالون خلق ورکی خوب ازایا مشرکانو لے ورکی مشرکانو لے زیون جوڑی دیولی مدرسہ جوڑکلا دیولی جماعت جوڑکو زوائے چیغا پاکی شرک چکین زدبا سر برا خی خواہ دغا سی پدین غرد ورکی چی سباب زما پکار راشی ما سر آبی امداد کئی کنا دا ټول په ذل خرچی دا الله وی دا مکوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین زکه دا په ذل خرچی کو انکی خلق چې دیم تیز شیطانانو رونه دی اغي زديرونه دی او دی دا غیرونه دی په غی سره پیسې نشته نو غی وته خونه کوي ها شیطانان دی کنا غی وته خونه کوي او چرا دازه که دیر ثواب ده دا درگاه پریوزی و دا قبر دا کیگی دا نوی کل غالیو او شالونو علی راول غالیو دا دیر ثواب ده خواه دازه که دا ملوان روان دی دا تاگنج لزی فاجدانو سر پیسی نشت چل تدری روزی تیری کی دا خلق روان دی عرس لو میلاد لزی او موڑا شریف او گوڑا شریف لذی ایسی و سرنشت دیں برکاولا دقا شیطانان دی ناغی والا خونکی او دی پیسی ورکین او رون دی بس اللہ وی اخوان الشیاطین فکان الشیطان لربی کفورا او یقینا شیطان دق پل رب ناشکر دیں نداروریم ناشکر دیں چی شیطان ناشکر شناروری دکم دیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا تَلَّا دَغَ بَنْدَا خِدْمَتُ او همدردی ذکر کوي چې هغه سره سنشتہ اړي غواړي چې زړه مې غواړي چې دې خلکو سره مې امداد وکړي او دې خلکو سره مې امداد وکړي دې جزان او غریبان لمې اختر له جامې واغسته او دین میں رو جماعت ورکلیو او اغیو تناس دی ادو سر سشتینا نو دے دیر خپا شکنا چیرا ازنچ اللہ رانا ناراض شی نو اللہ اغتا تسلی ورکی چنا دقسی دمورو پلار حق ہم یادی چکا اولاد دے دمورو پلار خدمت ذکر نشی کولے چسو سرشتینا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ اے بندہ کته مخواړې د دین او په دینیت باندې نه چې خدمت نه کئ او خیال نه ساتي احسان ور سره نه کئ نه د دې لپاره چې ته پته مې او طلب کئ د الله د رحمت د خپل رب نه دا ترجوه چې امید ساتي او ستما دی چیرا بس پیسی با ملاس لراشی و لگوخ پسو بیا باز استاسو خدمت کوما بیا باز استاسو چسو غانه غدر در کوما خوص پس تش لاس ده سراسرشتی نا نالاوی دی وقت که بل خیراتو که آداره فقل لهم قولا میسورم خبرو کدیتا خبر نرمم وګه خبره وتاو کا چې دې زړه ته دلته نه رسی او نو هیڅ تکلیف نشته ته په دا وی نیول نه ښه قولا میزورن قولا لینا هینا او وعدهم وعدا جميلا ابو سعود وی او وتوای چې بس لګر وځي پس ان شاء الله پیسې وراشي او تاسو خپګی ګیما ازر ډیر خپښوما چې اوس ما سره سشته نه تشاله ستو می دښمنه نو سوکم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة ده اوس منی کوي چې اسراف مکوا تبذیر مکوا بخل مکوا دا مالدار خلق صفاتونه دي کنه فا مگر دا ولا خپل تعالی شوی دا خپل سټ سران دا کنایه د بخل نه ولې بخیل سړی لاس تړلی د سټ سران نه دا سره لازم ملزوم دي ادم لازم سو حقیقی نه ده او عادی ده فعادت کې دای چې اوسړي بخیلی کنه خسو کول راشي بیا په ډیر ورځو کې او سوالو کې چیرې نایګه کار خراب دی د الله رضا سره نو ګور دې شټ غري اندر عادت سي هغه لاس چیر دې کې او اوس وسټ لراځي نلله ته نزا کې نایو کړه چې مگر زوالاس پل تلل شوی ز خپل سټ سره یعنی بخل مکان ولا تبسطا كل البسطين قوما كلا هو كلا سو پورا كلاول بس داسې کړه سړي ونه غونتي بس ستګورینا وبد چې سو سرینا ور کې خلق لواله والے والے دواره تکوي ها او اخله دواره اذان اکور ته دغه سراج اما شومان په تمای چې دا موږ له سره هټکین ځواني راوړي داسې مکو کنه مکولا او خپل لاسو پورا کولاول فتقعد ملوما محسورا بیا بکینه ملامت شوه او ستل شوه خلق په دې ملامت کوي چې ځان نه دا جوړ کړو بس اپمال باندې دا چل کړو او محسورا سمان نور خو ګټل نه شي دا خو یو وخت چې بسړي باندې راشي چې د مال هر قسم بارم تلی شي بار ملک تام تلی شی دلتام خدمت او نوکری مزدوری کولی شی او بیا خونکی که نستلی شی این ربک ابسط الرزق لمن یشاء و یقدر بیشک رب ستاغ ذات تیم چه چالا کلاو رزق ورکی پراخ ورکی چوبانی او چالا پاندازی سران در سوج نا امام راضی ہوئی چه دا تفاوت پکی ولی ده دا وکړه خبره چې مخکې الله وی چې انظر وګوره بار الله دا سن دي کړی سو کړه خبر نه دي زسنه ها اسو کجت پتی نور کې او پدی ګرمې کې پدی پلو کې آفروت دي نو دا تفاوت ولې راغی امام رازوی فت تفاوت او فی ارزاق العباد ليس لأجل البخل الله بخل نکي چاله ور کي چاله نه ور بل لأجل رعايه المصالح تل رب العزت بنديانو مصلحت ته ګوري اباغي مونږ نه پويو ها مونږ به جنگ جوړ کو اباغي مونږ نه پويو چې هر بندل الله کتلي دي دا مصلحت ته چې د سره مال پکار دي د سره مصلحت ته اځې بل سره مال نه دی پکار تل کمال راغ نو د مونږ او د سنا بوزي اشتکار وپري دي در دی وجه نه ښه یب ستر رزق لمه یشا او یقدرو ولي انه کان بعبادی خبيرا بصيرا بشک الله چې دې په خپل بنديانو خبردار او لیدون کې دې د هر یو د حال نه معلوم ارسو تشتمالو کله کله الله تجربه پاردا سيو کی کنا او کی تجربه ده پارخا چه اگه دس خوار و غریب لمال ور کی کنا او دیر مال ولو ور کی دیر مال نو خلق نوی بیا بی پا دمائی نامال خرانه بی ولی بیلتا اداغا کی ناستو او کلب کی ناستو سلیما کی ناستو او یرا سکه خفشوم په در شراب بوتل و ته پروتو ا دې دمره خساله په دې وخت مون وکاو او درس تا وکې ناستو او ګور عمل نه لوي دا چل نه الله په صلح یقیني کنه دې ته د مضمون ذکر شه د احسانات او د رکو د احسانات او اوس بل رکو کې ظلمونه چې دامه کوي دامه کوي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مقتلوا اولادکم د یری ذل وګنا چې ډیرو خلقو قتلول الوګه نو سو خواریو نيستي نو خو یری دو چې سپاتل نه کله مال ختم شي بیا وس چلکو نو خپل اولاد به ژوندې خپل خشیت املاق دا اصل وجه قران ذکر کړه او دا داسې وجه ده چې دا تر قیامت پورې چلیږي ننوم چې خلق پڑی رولات بد گنی کا نا او خبر ابل پسی با خبر کی تیلے کبھی بسی کا او ڈاکٹران دی کار سوکی سو کو لرشی علاج دنو تپوست نو کی علاکہ ستا دی سر سکار چستا سوزا من سولونا دی چا او تووی چا اللہ مال دے شپک زامن دی او پندلونا دی وی بس کہنا و اولی تا باندستا پا دی سر ناس دی دال تا عقیده پا دی خلقو کرا بلتا بد گوری بلتا وی دا سکے وی اللہوی خشیت املاق دا دا پکوان عقیده وی دا دی دا عقیده چگنی اولاد دیری گی نو خرچه و کمی گی او رزق و کمی گی او بیاو منگا سچل کون تلکه جستا په خدای د دې یقین نشته چې رازق دی نو نور به تاسو پیژنې په نور خدای خو په دې پیژنې شي چې شپار ورځ ته د سرخان ډکې شپار ورځ ته مجمع ډکې په چې په دې دونه پیژنې نور به په څو پیژنې ښا او دا خو دنیا کې تک یو سړی پیژنې نو په طالبې پیژنې ښا او څومره چې دا خلق مشهور شي په دنیا کې په طالبان اللہ یوزو دیو نفی جندما زبتاو کی کوما سما دیل پیدا کرنے نحنو نرزقهم اللہ یمونگا رزق ورکو دی اولاد لا مخک مخک ویاکو موتا سلام اگی مخک کرو چیت پتہ یاری گی پتہ ما یاری گا او اللہ یو سمر چٹی رولی شی توبا زمر بدی دن رضا شما زمر بدن رضا شما او حدیث کرا دی چه نبی علیہ السلام یو ذل دی یو زنانا جنازہ کولا نو سر سر طور کو ناو چی بدا سی ناشنا کارو کنو صحابو بخام خواہ تپوس کو نو تپوس تی نو کجی حضرت تا سر سر طور کو اوی رحمت دیر وریدو نوی دا ولی وی زکا داد د دې زنانه دا اوس چې دین غوړي چې ده شلم خاوندو کړي وشته دومره ډیر خاوندان ولي د دې اراده دا و چې د پیغمبر امت ډیر شي او ریزلی به و چې هغه یې زو پهار کوما چې سوره ډیر شي نو زو پهار کوما دال قرآن او سنت یو څه وی دی بل څه وی اللہ یمونگ دیل امرز فرکو او تاسولون ان قتلون کان خدعن کبیران بیشکا دیدہ قتلول تا خوڑیر لوی گناہ دیم ظلکی ام سرحم ام نرازی چولات سو قتلی فلا تقرب الزنا انو کان فائشا انیز دیران شیع زنا تا داغی اسباب انو کان فائی خنن دا بی حیائی دا وسا سبیلا او دنیا کې ډېر بدلار ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او قتلن كيد مسلمان تاساته وي مقتلوا نفس هغه چې حرم کړی دی الله قتل الله په چا ووي چې دا هډر خلق قتلېږي چې چا قتل کړي نو قتل شي، څوک مرتد شوی نو قتل شي، چا بل جرم کړي نو یا خپل حق د اسلام د کناغه ټیک ده الا بالحق، مگر په حق د اسلام. ومن قتل مظلوما، هغه څوک چې قتل کړي شو په داسې حال کې چې ظلم پکړي شوی و، فقط جعلنا لولی سلطانا، الله یې ورکړی دی د ولی او وارث لره اختیار، اختیار الله ورکړی چې قصاص اخلیومو او کما کوي انهم تاسو خدا بس فلا یسرف فی القتل، نو دې دې اسراف نه کوي په قتل کې چې څنګه الله ویلي اقصی چې خامخا بدل اخلی نو قاتل نه وقصاص اخلی، قاتل کا ارسوک دی او اسراف دا دی چې دیو په زید و قتل، اسراف دا دی چې قاتل پریدی او بل پکې قتل، چې دا پکې لکوټ ډیر دغه دی مخکې شوی دی نو دی به قتل کړي، دا ټول اسراف په قتل دی. او دغه سه اسراف په قتل دام دی موضح القرآن کوي چه ينبغي لكل احد ان يسعى في اجراء القصاص ولا يسعى في حمايه القاتل، وی هر چاله پکار دی چې الله دې حدود کې کوشش وکي چې دې سړی باندې حد جاری شي نو هوي دا کوشش وکي، ادا کوشش باندې کوي چې قاتل بچ کوي، قاتل یار هغه لپاره کوشش پکار دی چې یار وګاوشي او یار دې کیس نه بچي، ها نو دا حدود بچا باندې جاری کړي چې ته د قاتل لپاره ګرځې او هغه بچ کړي، دا کوم دی په لاس سره په قتل هو انه کان منصورا، یقینا د دې امداد کړی شوی دی د الله طرف نه، د چا نو انه کی ضمیر مقتول ته مراجع دی، مظلوم مخکې ذکر شو، او ولی ته مراجعه کېدې شي، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ان الذين شمال اليتيم تام تقربوا تقربوا ولي وي تر صد زرايع د پاره چې یو کار جائز دی ولا منکم، ولي دې په لنا جائز تلار جوړيږي، نګور یتیم مال ته نزدېکټ خو سه حرام نه دی، نزدېکټ نه حرام نه دی، خوراک حرام دی، خدای نزدېکټ چې دی د دینه به اول خوراک جوړ شي کنه، دا لار جوړیږي نو ځکه ایمان کړه صد زرایعو، هغه طریقه چې خیسته ده قرض واخلا بیا به اول ورکی، داغه په مال کې تجارت کوه برخه ولا ورکوا، اداغه ذکر زما کوي حتی لغا شدام دا د یتیم مال خوراک په صحیح طریقه باندې ترغه وخت پورې دي چې ورسی ځوانه ته، نو چې کله ورسی نو یتیم نوم د تنشي واسطه بس تداغه وخت کې وای ورکې ولا په هیڅ طریقه نشي پړای، ښا د ځوانه څه مطلب یو خو شریعت کې راغلي چې 15 کال لري کنه، 15 کال خدای دې ائمه او اقوال لي کله وې سره 15 سنه چې شلو وي هغه بل اپ سپويږي نه کنه، نو ځکه مفسرین وایي چې دا د خلق رائے تا الاشد ليس له مقدار معلوم في العاده، حدیث اندازه نه معلوم پاته حیث لا یزید ولا ینقص، چې بده دغه نه بنه کمی نه زیاتی، او خلق دی وګوري چې دا یتیم وسخه هو شوی دی خپل مال حفاظت کولی شي نو ولدی ور، و اوفو بالعهد پرواله کوي په وعده باندې ان العهد کان مسئولا، بشکره د دې وعده وا تپوس کولی شي چې چې وعده خلاف ورزی کړی وا الله یذنه وتپوس کولی شي، تا ټول احسانات تی او رد ظلمنو امور مصلحه وتوی پاو فل کې له ذاکل تم او پرور کوي پیمانه اکل چې پیمانه کوي او زینو او تول کوي بالقسطاس المستقيم په دندې نیږي چې په خانه کې مثلی وینې داوی دا ذالک خیرن ته انصاف کول پتول او پیمانه کې ډیر بهتر دی د آخرت په لحاظ سره فاحسن تعویلا ډیر خسته دي پنجام کې چې اوبل سره به هم جګړې دښمنه ناراضي دا خو د دنیوي کارونو حال ذکر کړو دنیوي کارونه خو د دینی کارونو حال ذکر کړي چې څنګه په دنیا کې احتیاط ته دنیا کې میزان دې او کېل دې الله یې په دین کې هم کېل او میزان شته کنه دا غیبه ډیر خیال ساتي ښا چې په دین کې دا څه یو خبرونه کې چې هغه د دین د معیار نه باري د دین د اصول نه باري ان قبلی فلا تقفو ما ليس لك به علم او مودريغا په دا څه خبره باندې چې طالب دلیل نه یو دا معنا ده د دنیا په لحاظ سره دیو بند په حق کې دا څه خبره مکه چتاب طالب دلیل نئی پیو بنده باندې الزام لگئے چردا سڑے غلا کرد ادا سڑے شرابی معلومی ادا سڑے جوار گرون تدے اللہوی دلیل شتے سر تالی دلیل پی جوار آئی باندی نو لا تقف مالی سلکے بین پیس خبر کدا کار مکا وخا پیو بل باندې الزام یو بل باندې تهمت دا معنا کوي ابو بکر جساس لا تتهم احدا تهمت مکو او وقد اقتضى ذلك في ذي ايات دا تقاضا چې نهي الانسان عن ان يقول في احكام الله چې د دین په احکام کې به یو سړی نوې داسي ما لا علم له به چې دلیل ولني د قران او د حديث نه وی چری و خبره نه کوي على جهه الظن والحسبان چې دا زما ګمان دی دا زما خیال دی دا دین ستاسو خیال دی چری و داس نه کوي نو دنیا په کارونه کې او به علم او به دلیل خبره کوي په چا باندې الزام او نه د دین په کار کې ولی ان السماء والبصر بشکا دا وګونه چې الله درکړي دي د سترګې چې الله درکړي او الفؤاد او دا زړه چې الله درکړي دي کلو لایکا کانانو مسؤولان د دې ټول په حق کې با د دې ټول اندامونو په حق کې بد دې بندنه تپوس کولی شي چتا وری دلی نو او تا وی چې ما واوري دو دا ولي تعالی دلی نو او چا تا ما په دې پولیسر ګولی دو تر وغه تا ته علم نو دی او خبري او تا وکړم مثال ما دا عقل سره در کړو الله نبی دلیل خبره بنکه به دلیل مسله بنکه دا د دین معیار دی د دین میزان دی قران او سنت اجماع و قیاس دا اوسی امانی کی دا تکبرنا و دلوینا ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا پزمگ باندی پمستی سران انکا لن تخرق الارض بیشکا تک دیر درون شی نزمکا نشش لولی ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سیدی دی غرونو تا پدنگ والی کیم نستان دران دران خلق شتا او غی داس اجزی کئی دیزو ما کی توبو را خلق پی سسکارو نکی غرب و غروب و غرب خودی چرے غانا ندر تاو کڑی خوا او دغسی دا نور سی دو نو گورا غرونا اگا اللہ سمرا لوی دنگ دنگ پیدا کڑی دی اگی چرے لوی کڑی دا تولی لوی کئی نو مطلب دا دی تکبر و لوی دا دی تکبر چې انسان کی دنیا کې د دوه سيزونو دواج نه دوه سيزونو دواج نه یا د دنیا مال دولت او یا د علم دواج نه یا یو سړی په مال کې ډیر مخکلل شي ایا یو سړی په تعلیم کې ډیر مخکلل شي بس په مخ رواني په مخ رواني معمولی ونتی دا غیدا او اچی بلو را تپوسکینو پلانی شا بلو را تپوسکینو ڈائریکٹر شا بلو را نوزکیوی چلن تخریق الاردن زمکا دولت تی مال دی نو پا دی تکبر مکو کن او لن تبلغ الجبال طولن او غرون چی دی دا علم دی همیشه تشبیه دې سره ذکر کوي نو د دوه وجونه داسې ښه کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروها دا څومره چې بیان شو په دې آیاتونو کې څومره چې بیان شو احکام بیان شو احسانات بیان شو د ظلمونو رد شو نو کان سیئوه د دې خلاف ورزی کول کانا اند ربک مکروہا دستا در رب پنیزبان دی حرام دی چه ده هر یو خلاف ورزی که انو حرام دی خواه که اگر نحی راغلی دا منحی دی چه قتل دی زنا دا او دا قتل دا نفس دی قتل دا اولاد دی تبا دا نمانی خلاف ورزی بے که که اگر دمال دی اتیم نزان ساتل دی که دا وادی پوروالی دی که ٹول تدی نافرمانی کول پنی درفستا باندے حرام دی مضمون خلاص شو تو قرآن وست اشارہ کی ذالک دا بیان نچوشو پدوار روکو کے مما وحای لیک ربک من الحکمان دا اغدی چو وحی کلیتا ترفستا دیتا حکمت ویم سورہ نحل آخری دعوت چوکا نوضع الى سبیل ربک بالحکمت دا غدا مانا ہو چه دا خلق راو بلا پا دی طریقہ باندی چه مخی دا حکمت نخبری مخی دا امور مصلحہ نخبری توحید پی جنی احسان پی جنی ظلم پی جنی وزی بخیال ساتی کا نخوا نو پا آخر کی بیاوتوی خوا اول کی امیلی لا تجعل ابیاوتوی ولا تجعل ما اللہ ایدان آخران مگر زواد الله سلامتگار بل فتلقى في جهنم وبغور ذول شي په جهنم کې لکه د مردارې ملومن ملامت شوي مذحورن شلل شوي د الله د رحمتنا او د جنتنا د بیا وخه خبره چې ضروري کنا امام رازی وی ختمه بالتوحید کما بدا څنګه شروع کړن ته توحید ولي ویل انه المقصود دا مقصود دی وانه راس کل حکمت توحید د هر حکمت راس دی تنبیها علی ان اول کل قول و فعل و ذکر یکون هو التوحید چې د هر کار نه د هر خبر نه او ده هر عبادتنا اول توحید ده وکذا آخره نوی دکه دو دل مکرر داو سرت کی بمشرکینو او ده شرک و مثال بیانی چلا تجعل مع اللہ الہ ناخر سنگ نحل کی ویلو چی پلونو باند بے بد گرنل او زامن خوشاله خپل پلوه زمرد الله به د بي کول چې وي دا لونه دي کېري افاس پا کوم ربکم بالبنینا آیا ورکل تاسو رب تاسو په زامن سره واتخذ من الملائکه ناسا او وی نیو ځان د پاره د ملائکه نلونه دستا سو عقیده انکم لتقولون قولا عظیما یقینا خام خواهی تاسو پا اللہ باندی داسی وینا چڑیرا لوی داد جرم ام شرک دے ام پا کی بیدا بیدا اللہ تسپک قتل لکھا تا ترغیب قرآن تا عظمت تا قرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا الله قسم لام د قسم د پاره سوګن کوي چې یقینا مونږه بار بار بیان کړل په دې قرآن کې مسلې د توحید او ليذكروا چې خلق ته عبرت واخلي او خلق او ما یزیدو من لنفورا نزیت یزی تا مگر تیختا نمانی کن نمانی وی ولی تاستو ایچی نشتا دبرک خواندان نشتا تاو در اللہ نازولی نمانی قل لو کان معاو آلیاتن او آید مشرکانو تا کچروید اللہ سرانور مددگاران کما یقولونا لک چیزی وائی اذا لبتغو اذا ذل عرش سبیلا ناغی با دمکڑی و پچر نور آلی هاوی سوک دمکی سوک خیر کئی چی اغی بلا خیر کڑیو چیزان تا الہ ہوئی سچلوے کڑیو پدغا وقت کی بے لٹولی و اغا مالک دا عرش تا دزان دا پارا لار آو د دنیا د بادشاہانو د عادت ته نه ښه د بادشاہانو د عادت ته شیخ سعدی سیبوی وی ده درویش در گلیمی بخص پندو لس فقیران په یو کمبل کې وزکیږي و دو بادشاہ در اقلیمی نخص پندو او په یو ملک کې دوه بادشاہان نشي ځای دي بس یو بیا بل باندې دا نشي کېږي ولی هغه چې پوهې شي چې بل چا نو مغستر نو ور دیور پسې کړه ها چې یا وزیمه یا ودی الله وی کو په دنیا کې نور اعلی هوي کنا هغه یو ماته ځان را رسو کنا زبېل لري کوم لري کوم د خپل عرش نه تخته بیرا بانده اولتا کولا ده عادت دا دیخوا ازا لب تغاو دیبا طلب کلی و مالک دارشتا دلاری سمت لب ده مقابلی ده پار مقابلی ده پار دا معنی سور مومنون کی رازی بیا اکن میں ایت تخوا اکن میں کی وی متخذ اللہ من ولدن ما کان معو من اله نه لزان لپاره ولد نی ولد نه بل څوک اله اشتا ولي اذا لذهب كل اله بما خلق کوي ناغه خپل خلق ځان سره کړو ول علا بعض ملا بعض ډیر عظیم جنگ بشو ډیر عظیم جنگ بشو وکي بادشاہانو جنگ خپل شان دا معنا دا یو دیزه که خواه ادویم او آیا که چروی دا اللہ سران و مددگاران لکه جدا مشرکان وائی نو دغا وقت که با لطو اغی خواهن دا عرش سراخ پللار سو مطلب دا غطا بی داری بے کولا اغطا بے آجزی کولا جگڑا مگڑا نا دید پارا که اغا ارسم رلویو فاغی با دا اللہ تابی داری کولا اغی وزن ته الہ نو وی ښه اته سو ته الہ وای سبحانه پاک دی الله وتعالى دی رجت ته ما یقولون دا سنا چی دی وای علوان کبیر دلالو دی رضیات ده پټی رضیات لوی سره سمرا تسبح له السماوات السبع وګورا پاکی بیان الله لران و اسماننا والارض اعظمك ومن فيهن اسوک چې پدی کې دي ملائکه انسانانو ټول د الله په ثنا او په حمد باندې او داس کوي منشن نشته دنیا کې داس یو شی شی نو شی عام شو ګټا ونا غنا ارث بکرا بے ساسی دنام ښا الا يسبح بحمده مگر تسبیح وای د الله په حمد سره باقیدان ولیکن لا تبقهون تسبیحهم و مصیبت دا دے اللہ وی چه تاسو پوئی گئے نا یہ که تاسو پوئی دے دی پا تسبیح نا تاسو با بیا شرک نو کرے تاسو پوئی گئے نا ٹولا خبر دا نا پوئی دا انہو کان حلیما غفورا یقیناً تی اللہ دیر لے صبر والا دے او دیر بخشش کو ان کے دے توبہ قبل ان کے نگورا تسبیح پا لمانا دا غدا کنا چه ذکر شنو دار چا ذهن ترازی چه تسبیح در سنا توائی چه سنگ انسانان یا پجب وائی دغس دیم وی بعض مانا دا کلی دا چه دا سوانو دا دمکو او دا نور سیدو نا چی دی دا دی تسبیح دغا دا چه دا کمڈی اوٹی کئی چه دا سوان کمڈی اوٹی دا دا زمکی کمڈی اوٹی دا دا غرونو او دریابونو دنوارو سپوگمیکم چلی پی مقرر کری دی ویدار دی تسبیح دا لیکن قرطبی وی قالت طائفتن داری المراد تسبیح دلالت کوئی تسبیح نمراد دلالت تی چکا اسمان دے کزمک دا کنورو کسمومین دلالت پسبان دی کئی دا اللہ پا وجود دا اللہ پا وحدانیت دقا ویدغ تصبیح دا ذکر کل محدث یشہد علی نفسه ہر شئی چی دنیا کی پیدا شوئے وقبل نفس گوائی کی بین اللہ عز و جل قادر چل اللہ قدرت والا دے وقالت طائفتن او بل ڈلیویلی دی جہاز التصبیح حقیقتن نا دین امراد دقا ذکر اذکار باقیدہ او کل شیئن علی العموم یصبح تسبیحا ہر شیئ سناوائی ہر شیئ نا دا مانا بہتر دکا ذکر لا تبقہون تسبیحاهم کی کاغا مانا شی نباقی خمان کوئی گو چی اسمان دلالت کی دا اللہ پا وحدانیت مکا دلالت کی دا اللہ پا وحدانیت دا غرونا و دریابونا دا اللہ دا وحدانیت دلیلونا دی پا دی خمان کوئی گو نچے اللہ وی لا تبقہونا نمالوما شوا چی دا غیب آغا ذکر و عذکار مونگ نپوئی گو لکا سلیمان علیہ السلام چی پوئی دا او دا غا معجزا وکا فیدا قرات القرآن او کلا چی تا قرآن بیانے پا دی مشرکانو باندے او دعوت ولا ورکیم جعلنا بینکا و بین اللذینا لا يؤمنون بالآخرتهم نلا يؤگردو منگا پمینستا او داغی کسانو کی چی یقن کی پا قیامت سو گردو حجابا مستورا یو پردا چی پتا دخکاری نا پتا دبورا شبلی وی قال شبلی لمن قرأ هذا الآيات آيات چالوستن او ته وی اتدرون تاسو پویګه ما هذا الحجاب کدا کما پړتا ده په هاذا حجاب الغیرت دا د الله د غیرت پړتا ده ولا احد اغیر من الله دا الله نه بل وی غیرت شته ولی انه سبحانه لم يجعل الكفار اهلا لمعرفته الله كافرون لخل توحيد نخي اخدر له نعمت کنا او لخل دشمنانو ته ودان نعمت نخي نو پردې پکې راوست حجاب مستورن ف نبی پیغمبر په خبره پويږي نبی پیغمبر هدايت حاصلول شي وجعلنا على قلوبهم اكنتا اللہ ایمونگا راوز تریدی پدنون باندی یو قسم پٹھے این یفقہو چپونشی پا قرآن وفی آزانیم وقران او دادی پا غگنو باندی ام راوز تیدی بوج جعلنا اگی سر دی وقران بوج بلی قرآن پر دیر بوجیم دا خلق دی خواد دا اللہ دیل اقبل نعمت نور کئی چه غدا اللہ وحدانیت سے خواه فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده هذا وجه ذکر کوي چې دې څنګه خدای سره دښمنی کوي نو یې کله چې ته بیان کې خپل رب او قرآن کې په وحدانیت سره ولو علی ادبارهم نفورا نو واولی دا کافران په خپل شاګانو باندې او تختیم تخته وی به پنځ پیر راوسته دي اذا قلت لا اله الا الله ابو عبیدوی چې ته دا کلمه وای کنه نو خلق زنه تختی سوکو المشرکون او الشیاطین دا قل لانهم يحبون ان يذكر مع الله الهتهم بغي پدې تمای چې اوس به زمونږ دا خدایانو صفات کوي ها چې ته د الله صفاتونه کوي کې ندی په تمای چې اوس به زمونږ د لات او منات صفات کوي کنه نفیذا سمعوا بالتوحید شری توحید واوري نفروا دې تختی کوم خبر نحن اعلم بما يستمعون الله من خپوي ګپا سوچ دي وخت دي قران ته چې په کوم نیت باندې راغلي دي بما يستمعون به اذ يستمعون اليك کله چې وخت دي تا و اذ هم نجوا او چې کله بیا خپل جرګشي بیا کینی کنه اذ يقول الظالمون نو ايذا ظالمان یو بلتا ان تتبعون الا رجلا مسحورا یمرګرو کچر تاسو د تابعداري کوي کنه نو تاسو تابعداري نه کوي مگر د ساحر دا وسره دي لو تتبعونه کچر تاسو دا مطلب چیرې تابعداري کو نو ان تتبعون الا رجلا مسحورا بس د ساحر او د جادوګر تابعداري ده نو استاد خو خزه نو خا الله وي انظر وګورا واورا كيف ضربوا لك الامثال سرنګي بیان استاد پارا ناشنا مثالونه ساحر د توي مسحور د توي مسحور معنا ساحر ده خا او ځکه صورت مکی ده په مکه کې په پیغمبر سحر نو شوی دا هم مدینه کې پښیو ځکه بدلته د مسحور معنا ساحر کوه فضلوا گمراه شو ډیر گمراه شو فلا استطيعون سبیلا طاقت نه لري د سېلاري ولل تعالی کنه چې حجاب مې واچو دیوال مو ته دیوس نشیرات لخه لار کوم دا لار خو بن شو په دی باندې ته توحید لار په الله بن کړه یو دا مانا دیم مانا کی قرطبی فلی استطیعون سبیلا دیوز دا طاقت نلری چستا دا مقابلی دا پارچر تلارو گوری فی سود دن ناس عنکا یا خلق دا نمنی کی نا دا زواجیرو پینکار دا قرآن ذکر شو نزجر پینکار دا قیامت تاکی دی دا قیامت نا انکار کی وقالوا ايدي اذا كنا عظاما ورفاتا کله چې مونږه ډوکی شو او خاور شو رچی رچی شو نو اينا لمبعوثونا خلقا جديدا اي هم به بیا ژوند کړې شو په نوې بدن سره دا تړیر ناشنا ښکار قل وتو يا كونوا حجارتن شيتا سو غټي او حدي دنيا وسپنا او خلقا مما يكبر في صدوركم يا داس بليو مخلوق چې د دینوم ډیر ګرانی او سختی ستاسو په زړونو کې د دینه تسخشي معلوم دی ستا عقل کې دا راځي چې د ګټې نه اوس پنه نو هغه شی جوړ شه کنه په لوي زبر ژوند وکوم کار سره جوړ شه او بل ذلی په اختیار کې خدا نشته کنه ښه چې ځان نګټه جوړ کړي ځان نووس په نه جوړ کړي مطلب استهزاء کوي الله په دې پورې ښه چې بند کزان بدلول شي نو ځان بدل کا کنه ښه غټي شي وسپنی شیم یا داسی او مخلوق شی جستاز و پزرونو عقلونو که زدینام سختیم نو بیا برانا بچ شی ولی خلق ویچ دا خو گٹا دا پلانه نده دا خو وسپنه دا پلانه نده نو دا اللہ نا بچ کی گیا غیر نپی جنی سو پس ایقولو نام نوائی بدی پا جواب کیم دور ای خومن لکھا چی رشتی اللہ جو اندی کول کولشی نوست تپوس کئی چی سوکو من یعیدونا من یعیدونا سوک با مونگ جو اندی کئی قلی اللذی فطرکم اول مر وی اغزاتم چی اولی پیدا کری ویم دا قیاس دیخوا دا قرآن قیاس دیخوا حدیت عبرت ویخوا یا بنده چی تدا نمانی چی ما بیا پس دا مرگ نانشی جونده کولی دا نمانی نوری که دا لنبه دا تخیمه اگر لنبه منی چی خطوی نو تفشوی نو علاقشوی نو مزغشوی نو عزوام چوی نو غخه دا تواستو لکواری دا تواچو نو روحی در کی پوکو نو سمان شعنا و خلقا آخر ناشنا شید نجور شفا دغا منی چی دغا منی نو دام امانا کنخا چی هیس نو او پیدا کلی نوست دینشی پیدا کولی دی طویلی شی قیاس او آیو تا غزاتو بتاسو بیا جواندی کئی چی پیدا کلی یہ فاتوارا اول کی مثال نی کنخا چی پیدا کلی وی تاسو اول ذل نو دا پتیم اقرارو کچی خوا او رشتیا او قادر دے کنا خوا نو اس بلتا پوس کئی فسا ینغیدو نیلے کرو اوسام نو او بسندی تاتا دا دلے دلے سرونا او ایبا چو اے قولو نمتاہو کلبینو کلبام جندی کئینو دا دی تا پوسو نا نخلاسی خوا تدید تپوسن دا دنیا ڈکا دا سوالو ندی سوکم کلبی کلبی قلاص آئی یکون قریبا و تووائی چا اللہ تا علم دے دے ندی ویلی ہاں خود دور خبر دا چا شاید چا دا کار دیر نزدی وی دور ویلی دی چا قیامت نزدی دے نمونگاوم ویلی شو او دا غی ندی ویلی چا کلبی ننشو ویلی ها بریلیان ویلی شي هغه سوي هغه مخک راغلی چې لا تاتی کوم الا بغتان لا تیر شو کنه سورې نام کې عرب کې ناغي وی بغتوی کال دې داغي په کال برازي ها بغتتن کال ته وی د بغتتن نه کال جوړ کړي ها داغي په کال برازي وی ها هغه پارا خبره کې ده خدای سر مقابله کړی ده ډیر نږدې دی یوم اگر ود یدعوکم چلا تاسو تواز کیم اواز بکی اسرافیل علیہ السلام د بیت المقدس سره په یو غټه باندې او اواز بکی ایتهن لزام النخره ای زړو اډکو ایر واسطو شو خاور شو اڈوکو پاس ہے بس پاو کسی نکو یوم ایدعوکم آواز باو کی تاوستا فاغبو تا اللہ و طویلی چی آوازو کا کنی آو خوسم شپیلے خلکنی ولی دا او پا انتظار دی دا تندے دا سکڑے دی ایو سڑے چی انتظار کن تندے سنگا کی دقا سی ان تندے کلے چی کل براد اللہ حکم کوي انا مشرکان اور پوری خان دی فتستجیبونا بحمدی تاسو به قبول کیاو کہم او داسې چلته کې بیا الحمد الحمد وای فاو کې بیا پیدا نکي ښا ار یو چې باسنو وی الحمدلله بوای کنه وتظنون الا بسم الله قليلا او تاسو به یقین دا کوي چې تاسو خو اخنه تیر کړې مگر لګ یا په قبر کې یا په دنیا کې دا دنیا د عمر وته ډیر لک کار شي ولې چې قیامت ونه او غشان وینې نه باس دنیا لگ عمر وتا است دمر افکار چې لکه یو غنټه ها الا الساعه چې ویلی وخا وقفه وکړه.